राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल प्रथमा विक्रम सुनव 2060 तदनुसार 22 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पहले आरंभ में शरीर देही ऐसा है तो भू निंदा के अर्थ में होता है तो निंदा में कुछ होता है तो कुछ रोग तो होता है ये शरीर में इन्हीं पत्ते हुआ आते नहीं था ना वो तो शरीर है हुआ ही नहीं है मानव कुष्ठ है निंदार्थ में मतवादी होते हैं तो इसके कोर्ट नहीं हुआ कोई रोग नहीं हुआ साफ नहीं हुआ कुष्ठ रोग होने से होता है ये तो है जरा शुद्ध है नित्य है सर्वगत है स्थान हो रतलो यम सनातन अभ्यक्त हो यम अचिंत्य हो यम अवगत शुद्ध का नाम है ये तो शरीर कैसे कहा जाए शरीर में शास्त्री थी शरीर देह में शास्त्री देही अन्य संयादि नवाई देही तो इसको देही कहना है कितनी बड़ी भी जिंदा है शुद्ध चेतन का नाम है देही नित्य मोहम और अंत अंत में देहा देहांत मंत्र साफ कहा हुआ है देही नित्यम अवैध्यम देह सर्वस्व भारत सबके देही है देह में देह नित्य है जो बाजू है जो जो शुद्ध आत्मा को देही कहना शरीर कहना नित्य से होता शरीर अन्य आदि संयादि नवादि देही देह नो संदेह यौनम कौमानम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तो इसको देही कहना शरीर कहना बिल्कुल असंबद्ध है को विचार करो देही अर्थ में को खुशी हवाला है भूम निंदा प्रशंसा च नित्य योग शायर संबंधे अस्थि विपक्षाया भवंती मतवाद अदेश मतवादी है तो इसमें दोष है ही नहीं कोई केवल शुद्ध आत्मा है शुद्ध ही कहना शरीर ही कहना बिल्कुल मानता ही नहीं किसी टीकाकार ने लेखनी उठाई नहीं हमारी दृष्टि में आज तक हिंदी की अंग्रेजी की अंग्रेजी का अनुवाद है और संस्कृत की टीका है किसी टीका ने ये बात नहीं है ये कोई कही तो हमारे सामने आई नहीं हमारे सामने नहीं आई हमने नहीं देखा न अन्य थे अन्य माने शरीर सब का न जाए थे मिलते कदाते नायम भूतवा भूता वन भूय अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर श्री के नाश होने पर नाश होने होता है नहीं नित्य भविष्य तो कोड ही वो कोड दो सो कोड रोग जज का ये कुछ हुआ नहीं है जो शुद्ध हो गए थे नहीं कहते हैं देह नोसंदेह को मानव जीवन देखा नित्य सर्वगत स्थान अच्छे दिव अदाई हो देही तो ऐसा नहीं हो सकता कोई विकार हुआ नहीं, विकार हुआ बिना विकार ही बैठ गया, सभी ठिकाना मान लिया। हमारे साधु संत में यही मानना हुआ है, अपने विधि का पीछे बहुत हुआ मांगा, अरे ये देह कहना ही नहीं है, अंत अंत में देहा सोना शरीर अनाशीन हो अप्रमेय से अनय से फिर दिखाने के लिए उसको क्या कहें, तो देह क्या कर ले बताया। दो साथ में कुछ आता है कुछ से, तो कुछ समस्या स्थिति कुछ से को विभाव है, को विभाव नहीं अच्छे दिखाई नित्य सर्वगत स्थान अव्यक्त असिध्य तस्मादिवि अच्छे विद्वान हुए कैसे विद्वान देखने चाहिए। आप बताओ कोई ने कहा हो, कोई हमारे सामने आई नहीं गुटी का हो तो पता नहीं, अरे ये अनुवाद हमने देखा है न अन्य थे अन्य माने शरीर धनी आदमी होता है, धन नहीं तो धनी की नहीं कहा था, उसका धन जाया फिर तो निकल आता है यो अच्छा नहीं था, बिल्कुल अंधेरा बेहन ओसन दे वर्षा से निर्णायक विहाय नवा निगंधार नरो पराने तथा शरीर विहाय अन्य अन्य संयादि नवाने दे सब विद्वान है। कोई दिद्वान तो लेख नहीं था कम से कम निर्गत है महाभारत टीका करी पूरी निर्गत है पंडित निको जिन्हें करो भारत पर टीको देहा शासी देह शरीर में शासी शरीर अंत मत में देहा देहा इन दोनों दे में देहा तृतीय सौदर है तृतीय सौदर शरीर ना मेरे अंत अनाश है अप्रमेय से अप्रमेय है। केवल समझाना है कि वास्तव में देही नित्य है, ये बात समझानी मेरे बात देही कहते नित्य सर्वगत सब जगह परिपूर्ण सब जगह परिपूर्ण तत्व का नाम शरीर देही संयादि नमी देह को मरम बिहार कमान या सन्मान कमानी सही को नहीं मैं अहंकार सही नहीं, अहंकार है मन है बुद्धि अपर बुद्धि भूमि पुनरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ही पराम जीव भूता महाभाव ये जीव बराबर बराबर होती है शुद्ध अहंकार रहित मन बुद्धि रहित संस्कार रहित एडमिशन लेख है। एक नई बात कर्तृत्व भोक्तृ है ही इसमें, तो कहते बोलते त्याग नहीं करना है, स्वीकार ही नहीं करना। नित्य जो सगुण परमात्मा है, उस परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सद सूरज वैसा का वैसा है। यथा सर्व तुम सोचना नागर हम नोबलिप्य थे, सर्वग्रावस होते है तथात्मा नोबलिप्य थे। यथा प्रकाशित देखा कृष्ण लोग हमें क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकार थे, संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश कर रहा है, व्यापक परमात्मा का नाम है उसको खरीदे क्षेत्र क्षेत्र कांतन ज्ञान बुद्ध प्रतिमोक्ष समझाने के लिए देगा और बड़ी भारी भूल हो गई, समझने मत लग गई दे समझाने लगा समझने मत लग। स्वयं देहि नित्यम अवध्योयम अंत अंत धनी चल जाए तो धनी कहलाता है क्या? धन तो सोचा धनी हो जाएगा, धन के कारण धनी हुआ, देह के कारण देही हुआ, देह से खाएगा, ये तो अपराप्रकृति है। अपराप्रकृति जीव अपरा प्रति मन अनुभूति अहंकार अपरा है, अपरे यम तो संज्ञा प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम अहंकार है अपरा प्रकृति में। अब मनोबुद्धि अहंकार इति यम में विद्या प्रतिशत अपरे यम नित्य सर्वगत स्थान असुरोय सनातन अभ्युदय अवचार्य तस्मा अगर नित्य जाता हूँ नित्य मृत मान्यते तो शोक नहीं हो सकता। मित्र क्षेत्र अंतरम चक्षुषा भूत प्रति मोक्ष परम ज्ञान थे परमात्मा प्राप्त कर्तृभक्तृत्व हेत कर्तृभक्त त्याग नहीं करना है, कर्तृभक्त स्वीकार ही नहीं करना, कर्तृभक्त अहंकार मूल आत्मा करता मेरी मन नहीं वो केंद्रित करो मैं तो योग तो मन नहीं देते प्रश्न कर्म ने अभी प्रभु तो अभी दैव केंद्रित करो दिशा अभिष्णता प्रवृत्ता अभी दैव केंद्रित करो कर तो है ही नहीं बहुत तो है ही नहीं। एक नई बात नहीं बात साफ बोला दोष इत्यादि है सब दोष जड़ से प्रकृति में आते हैं पुरुष में नहीं आते, कोई दोष नहीं पहुंचता, कोई दोष पहुंचता ही नहीं, नाशवान प्रकृति में न दिल कभी नहीं करता भोगता ढूंढा देही नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारत अजान्त मंदे में दिया स्वर शुद्ध सचेतन सत्य स्वभाव स्वर शुद्ध रूप है हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।